bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Οι πολίτες θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Οι πολίτες θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Ay. Dame tu cosita. Διεκδικώ στη δεύτερη κάλπη την αυτοδυναμία και πιστεύουμε ότι μπορούμε να την πετύχουμε. Απαντώ ευθέως, θα είμαστε αυτοδύναμοι. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Οι πολίτες θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι, αλλά δεν θα είναι ταυτόχρονα. Δεν έχει σημασία. Καλό παιδί να είναι, όποιος και να βγει, για το καλό του λαού και για το καλό της χώρας. Είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει αυτό ακριβώς. Με τη βοήθεια βεβαίως πάντα του ελληνικού λαού που έχει εμπνεύσεις και βγάζει τον καλύτερο. Οπότε θα πάνε καλά. Όποιον και να ψηφίσει, αν θα είναι Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για κυβέρνηση, γιατί θα ψηφίσει και άλλους. Ευτυχώς ακόμη υπάρχουν και οι άλλοι. Εδώ, στον τόπο, μαζί με τα προβλήματα, έχουμε και παρέα, όπως μας λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα προβλήματα είναι εδώ και επιμένουν. Όμως εδώ είναι και η κυβέρνηση. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Όμως εδώ είναι και η κυβέρνηση. Όξο, βρε! Όξο, ρε, περίχαρε! Όμως εδώ είναι και η κυβέρνηση. Χριστέ μου, τι δεκαντάνς. Όμως εδώ είναι και η κυβέρνηση. Είναι εδώ με σενάριο επιστημονικής συντασίας, κατάλληλα για σύριαλ και για ταινίες, αλλά μακριά από την πραγματικότητα. Α, έτσι να είναι η κυβέρνηση. Με τα σοβαρά να μην είναι. Αν είναι με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, που το πάει κάπου αλλού το θέμα, δημιουργεί προσδοκίες, δεν πατάει στην πραγματικότητα, δίνει κάτι υπερβατικό, να είναι η κυβέρνηση δίπλα μας μαζί με τα προβλήματα. Αλλά ως κυβέρνηση που πρέπει να λύσει τα προβλήματα, ας μην είναι καλύτερα, δεν χρειάζεται. Τα προβλήματα τα δημιουργούν οι κυβερνήσεις, παρά τα λύνουνε. Από ό,τι έχουμε καταλάβει στην εμπειρία που έχουμε τα τελευταία 40, ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, που είναι εδώ με την κυβέρνησή του για τα προβλήματα, μας έδωσε χθες συνέντευξη το βράδυ στην ΕΡΤ, στον Γιώργο Κουβάρα. Εκεί λοιπόν είπε ότι δεν είναι μαυρογιαλούρος σε καμία περίπτωση. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κάνετε πολιτική μαυρογιαλούρου και ο κύριος Τσίπρας, μάλιστα σήμερα στη συνέντευξή του στο TRT, είπε ότι αυτές είναι κινήσεις πανικού. Εσείς δεν ήσασταν πολέμιος των επιδομάτων επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι κινήσεις τις οποίες κάνουμε τώρα είναι κοστολογημένες, δεν είναι παροχές με την έννοια της εξαγοράς ψήφων, μακριά από μένα οποιαδήποτε διαλογική. Δεν είναι παροχές με την έννοια της εξαγοράς ψήφων, μακριά από μένα οποιαδήποτε διαλογική. Μα προφανώς, μακριά από αυτόν τέτοια λογική. Έχουμε απόδειξη ότι όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, συνέχεια ανοίγουν το σεντούκι, όπως λέμε, και βγάζουν επιδόματα και κόντρα επιδόματα, βρίσκουν κατηγορίες, υποκατηγορίες πολιτών που έχουν ανάγκη, ναι, και δίνουν συνεχώς. Υπάρχουν πας το ένα πίσω από το άλλο που δίνονται αβέρτα. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Είναι σοβαρός αστός πολιτικός. Έχει δίκιο, μακριά από αυτόν τέτοιες λογικές. Ο κύριος Κέρτσος τώρα, που είναι και στενός συνεργάτης του μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, μας μιλάει για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ότι είναι απόν της δημοκρατίας. Αν μου επιτρέπετε, είναι ένας κοπανατζής της δημοκρατίας. Συνεπώς, το να κουνάει το δάχτυλο στα υπόλοιπα κόμματα ή να πετροβολεί την κοινοβουλευτική δημοκρατία, θεωρώ ότι είναι υποκρισία. Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. Wow. A mí me gusta como tú lo meneas. Wow. Muévete ese bam bam y grita. Ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ότι είναι απόν της δημοκρατίας. Αν μου επιτρέπετε, είναι ένας κοπανατζής της δημοκρατίας. Και, απαντώ εγώ. Προφανώς επιτρέπουμε να τον πεις όπως θέλεις. Εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω, θα τον ψάχνεις να τον βρίσκει. Γι' αυτό δημιουργούνται τέτοια θέματα. Είναι μοντάζ αυτό. Προφανώς είναι δυνατόν να είναι κοπανατζής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί είναι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα, χτες, προχτές, δέχτηκε και μια ομάδα επιχειρηματιών, νέων επιχειρηματιών, μαθητών επιχειρηματιών, και τους καλοδέχτηκε. Υποδέχθηκα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τα καταπληκτικά στελέχη της απίθανης μαθητικής εικονικής επιχείρησης. Παλάκε! Συγχαρητήρια, παιδιά! Παλάκε, Έλληνε! Το πετύχαμε. Αυτό ήταν το αποσπασμα από το TikTok. Γιατί το ίδιο το ανέβασε στο TikTok. Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Κρατάει το κινητό του και γράφει όλο αυτό που είδαμε παραποιημένο ελαφρώς. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τα παραποιούμε, τα φέρουμε στα σωστά τους τα πράγματα. Αλέξης Τσίπρας έδωσε και αυτό συνέντευξη στο TRT της Θεσσαλίας, της Στερεάς, κάπου εκεί είναι, νομίζω Στερεάς, το περιφερειακό κανάλι που γενικώς κάνει επιτυχίες, δίνουν συνέντευξεις όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και πάρα πολλοί άλλοι. Εκεί λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας μας προειδοποίησε. Έχουμε κυβερνήσει, κύριε Μπολίσο. Δεν λέμε λόγια στον Άρα. Ξέρουμε και τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες. Μάλιστα. Ό,τι είδατε μέχρι τώρα ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Ήταν μια παιδική ταινία. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ό,τι είδατε μέχρι τώρα ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Πρόεδρε, έλα! Ερχόμαστε από Δευτέρα. Έλα με φόρα. Dame tu cosita. Ήτανε μια παιδική ταινία. Επειδή λοιπόν έχουν κυβερνήσει και το θυμόμαστε όλοι, όλο αυτό που είχαμε δει τότε ήταν ένα τίποτα. Τα ωραία έρχονται μπροστά. Μπροστά. Θα τα δούμε, θα τα ζήσουμε. Αν έχει και κέφια ο ελληνικός λαός, θα τα απολαύσουμε κανονικά, θα τους εκλέξει πρώτους. Αλλά να το, επειδή αυτό το τίποτα έτσι όπως το περιγράφει, δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι συνέβαινε και τι θα συμβεί. Ας το εξειδικεύσουμε λίγο. Ό,τι είδατε μέχρι τώρα ήτανε τσουτσούνι, ήτανε μια παιδική ταινία. Ήτανε τσουτσούνι. Ό,τι είδατε μέχρι τώρα ήτανε τσουτσούνι. Δίσκο. Ήταν αυτό ακριβώς που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας. Να το εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο, γιατί και αυτό έτσι ψηλό αθώο ακούγεται, σε σχέση με αυτό που έρχεται. Στον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, κάθε ελληνική οικογένεια περνάει ένα μικρό Γολγοθά. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην ζορίζεται οικονομικά. Άρα λοιπόν, πρέπει να δώσουμε κουίτσα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε πουίτσα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Πόπο τη πουίτσα. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε πουίτσα. Πόπο τη πουίτσα. Με φόρα. Τι είπα, όπου καιρό έχουμε να την ακούσουμε. Με φόρα όπως και να είναι, από όποιον και προέρχεται, από όπου και αν προέρχεται, να είναι με φόρα. Εδώ Αλέξη Τσίπρας, το τι ακριβώς θα συμβεί, μαζί με Κυριάκο Μητσοτάκη που θαυμάζει, γιατί και ο ίδιος προσφέρει απλόχερα. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα έχουμε ζήσει, άλλωστε τα επιλέγουμε εμείς τη δημοκρατία που δεν έχει αδιέξοδα, όπως λέει ένα παλιό ρητό. Να θυμηθούμε αυτή την ωραία δήλωση που έγινε μες τη βδομάδα του Αλέξη Τσίπρα για τους πληστηριασμούς. Κάναμε και μια έτσι, πώς να το πω, κάτι ντροπιαστικό, βάλαμε δίπλα κάποιον άλλον. Άρα κριτήρια κατσίρι. Δεν θα απαγορεύσετε πάντα στα φαντς να κάνουν πληστηριασμούς. Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Μπράβο! Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Μπράβο! Όπου βάλαμε δίπλα Άδωνη και Τσίπρα να λέει ο ένας για ευνομούμενη πολιτεία, ο άλλος για προηγμένη κοινωνία. Λαθροχειρία τώρα εδώ. Τις έχουμε τις ατάκες και τις κολλάμε για να αποδείξουμε τι. Ότι είναι οι ίδιοι. Δεν ισχύει αυτό, το ξέρουμε όλοι. Απλά τα ακούσαμε, ξεχάστε το, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στην πρωινή εκπομπή του Sky σήμερα. Είναι εκεί, μιλάνε πάλι για την κατάταξη της χώρας σε σχέση με την ελευθερία του τύπου, που αξιοποιείται από την αντιπολίτευση με συγκεκριμένο οπτική, αξιοποιείται από την κυβέρνηση με συγκεκριμένη οπτική. Κανείς δεν συζητάει τι ακριβώς συμβαίνει, δεν μπαίνει στην ουσία, γιατί ο ένας στέκεται στην επιφάνεια, ο άλλος δεν θέλει να πάει στο βάθος, οπότε πάντα γίνεται μια λαθροχειρία σε αυτό το θέμα, άλλα λέμε, άλλα εννοούμε. Ο Δημήτρης Οικονόμου λοιπόν το πρωί. Πάντως σε μια χώρα που λέει ο καθένας ό,τι θέλει, όπως λέει ο Δημήτρης, Μάλλον καθεστώς δεν έχεις. Στις χώρες που έχεις καθεστώτα. Δεν είπα ότι υπάρχει καθεστώς. Μα εδώ μένεις σαν μια χειραγώγηση των μέσων. Και ότι η Ελλάδα είναι κάτω από το Τσάντ και τη Μογγολία. Δεν είμαστε σοβαροί. Εμείς είμαστε πέντε δημοσιογράφοι εδώ. Αισθανόμαστε στην Ελλάδα ότι είμαστε κάτω από το Τσάντ και τη Μογγολία. Αυτές οι ανοησίες που λένε. Και πάνε και τα περιφέρουν στην Ευρώπη. Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα πώς γίνεται η ιεράρχηση, με ποια κριτήρια. Σε αυτή τη χώρα προφανώς λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν είμαστε Τσάντ, δεν είμαστε Μογγολία. Δεν ξέρουμε ποια κριτήρια και πώς το βγάζει και ποιος φορέας βγάζει αυτή την κατάταξη. Στα μέσα ενημέρωσης υπάρχουν πολλές φωνές, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και στα κανάλια, που μπορούν να λένε αυτό που θέλουν. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι και σε άλλους δείκτες που προφανώς δεν στέκεται ούτε εδώ ο Δημήτρης Οικονόμου, ούτε και αυτοί που επικαλούνται τις διάφορες λίστες και κατατάξεις για να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει ελευθερία σε αυτόν τον τόπο. Οι άλλοι δείκτες είναι ποιοι ακριβώς κάνουν εκπομπές, κυρίως στα κανάλια. Αν παρουσιάζουν όλες τις απόψεις, κυρίως στα κανάλια γίνεται αυτό, ποιοι δεν κάνουν εκπομπές στα κανάλια, ποιοι καλούνται, ποιοι δεν καλούνται, πόσοι καλούνται από τη μία άποψη, πόσοι καλούνται από την άλλη άποψη. Είναι δηλαδή πέντε δημοσιογράφοι με ίδια άποψη και ένας καλεσμένος με αντίθετη άποψη. Συνήθως αυτό γίνεται ειδικά στις πρωινές εκπομπές. Είναι, θέλω να πω, πάρα πολλοί δείκτες πώς γίνεται η ιεράρχηση των θεμάτων. Κάτι πολύ καλό, αν υπάρχει απόκρυψη θεμάτων, αν υπάρχει απόκρυψη στοιχείων του θέματος. Όλα αυτά μαζί είναι πολύ σοβαρό θέμα και εκεί παίζεται το παιχνίδι. Ποιος θα καλεστεί, πώς θα είναι αυτός, αν θα τον αφήσουμε να μιλήσει, αν θα πατάμε πάνω του. Όντως, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Κατά τα άλλα, μπορεί βεβαίως ο καθένας να λέει ό,τι θέλει σε αυτόν τον τόπο, αρκεί να έχει διάβλο, κανάλι. Τραπέζι να το πει, γιατί πολλές απόψεις δεν φτάνουν καν πουθενά. Ή υπάρχουν ελάχιστες ως ξεκάρφωμα για να δικαιολογείται όλο το υπόλοιπο. Πάνω σε αυτό, ο Γιαννούλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν καλεσμένος το πρωί, έκανε ένα αστείακι. Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι κάνετε μια πολύ κακή ερμηνεία αυτών που είπε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί αυτό εμείς που αφορά. Ο Μητσοτάκης, από ό,τι ακούσατε, για Λωθία μίλησε. Ο Μητσοτάκης. Μπορεί να είστε το ένα και το αυτό. Α, λέτε. Ελάτε, κύριε Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, αυτά τα αστεία τα ακραία να τα κόψετε κάποια γιατί, στιγμή. Γιατί δεν μας αρέσουν καθόλου. Ναι, αλλά και εμένα. Ή πείτε τα στο κόμμα σας αυτά τα ακραία. Εμένα όμως δεν μου αρέσει. Όχι εδώ, στο στούντιο που σας φιλοξενούμε. Μην με μαλώνετε. Και σας φιλοξενούμε πολύ συχνά και ακούμε με αγάπη και με εκτίμηση και με σεβασμό τις απόψεις σας. Μην με μαλώνετε. Αυτές τις κριάδες να τις κόψετε. Ή πείτε τα στην Κουμουνδούρου. Μη με όχι σε εμάς. Ναι, όχι σε εμάς αυτά. Μη με μαλώνετε. Πού είναι αυτά, κύριε Γιαννούλη. Γιατί έχετε τόση ένταση. Γιατί έχετε τόση ένταση. Να τελειώσουν αυτά τα κόλπα. Είπε λοιπόν ο Γιαννούλης κάποια στιγμή, όταν ο Δημήτρης Οικονόμου του είπε ότι αυτά τα λέει ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα, ότι μήπως είστε το ένα και το αυτό. Και βέβαια βγήκε εκτός αυτού. Όχι, εκτός αυτού δεν βγήκε. Υπερασπίστηκε τον εαυτό του ο Δημήτρης Οικονόμου και λέει: κόψτε τα αστεία κτλ. Και άρχισε ο Γιαννούλης μετά να λέει: θα μπορούσε να γίνει αλλιώς ο διάλογος. Δηλαδή να έλεγε ο Οικονόμου: μην τα λέτε αυτά, κόψτε αυτά τα ακραία αστεία. Όχι εδώ, όχι σε εμάς. Και θα μπορούσε να του πει ο Γιαννούλης: δεν ήταν αστείο, ήταν σοβαρό. Θα τέλειωνε εκεί όλο αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να πέφτει και ξύλο μετά, αλλά θα τέλειωνε κάπως έτσι και θα ήταν πιο σωστό. Να λήξει έτσι όλο αυτό ή να συνεχιστεί έτσι όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, κόμπλαρο και ο Γιαννούλης, γιατί εκλογές έρχονται, πρέπει να βγαίνει. Βγαίνει ήδη σε αυτή την εκπομπή αρκετά. Είναι αυτό που λέμε, ότι βγαίνουν κάποιοι πιο συχνά από άλλους που δεν βγαίνουν καθόλου. Στη δε συγκεκριμένη εκπομπή δεν βγαίνει ολόκληρο κόμμα. Τα ξέρουμε, τα έχουμε πει από το παρελθόν. Ο άλλος Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλάει εδώ τώρα για το σύνολο του ελληνικού λαού, για τη σοφία του ελληνικού λαού, για την ελευθερία του ελληνικού λαού, πάντα στο πλαίσιο της δημοκρατίας που δεν έχει αδιέξοδα. Οι Έλληνες ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες δεν χειραγωγούνται, ξέρουν πολύ καλά ποιον ψηφίζουν και γιατί τον ψηφίζουν. Ξέρουν πολύ καλά ποιον ψηφίζουν και γιατί τον ψηφίζουν. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Σύμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Ό,τι είδατε μέχρι τώρα ήτανε τσουτσούνι. Πολύ δίκαιο, μπρο. Εδρε. Αι. Πρόεδρε, έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Έλα με φόρα. Μουέντε παραγγείς, μουέντε παραγγέα. Κάμε του κοφίτα. Αι, σώμα. Οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν χειραγωγούνται, δεν κατευθύνονται, ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιον ψηφίζουν, ποιον καταψηφίζουν και για ποιο λόγο. Μαλακίες. Αν είπε ο Τσίπρας τσουτσούνι, με ρωτάει εδώ. Όχι, δεν είπε. Είπε τη λέξη τσουνάμι. Τη είπε όμως πολύ καθαρά. Είπε τσουνάμι, έτσι ωραίο καθαρό. Πήραμε το τσου, το ξαναβάλαμε, άρα είναι τσουτσου. Ψάξαμε από την ίδια πάντα συνέντευξη, γιατί πρέπει να έχει τον ίδιο ήχο. Βρήκαμε ένα νι, μια κατάληξη που δεν τονίζεται, γιατί έχει και νι που τονίζεται. Βάλαμε το νι που δεν τονίζεται και έτσι βγήκε τσουτσου νι. Βγήκε όλο αυτό και το βάλαμε στο στόμα του Τσίπρα. Παρασκευή είναι, λίγο πιο έτσι χαλαρά τα πράγματα. Έρχονται και κάτι απόκριες, νομίζω προτελευταία μεθαύριο και τελευταία την επόμενη. Οπότε είπαμε να το κάνουμε έτσι, να το διασκεδάσουμε δηλαδή. Έτσι μας βγήκε μας, έτσι διασκεδάζουμε με τον Τσίπρα και με τον Κυριάκο, τον οικονόμου, τον άλλον οικονόμου, τον Σκέρτσο και τους λοιπούς συγγενείς. 2-11-10-80-8-80 είναι μέσα, σας περιμένει, πείτε ό,τι θέλετε. Με πολύ μεγάλη χαρά είναι πάνω από το ακουστικό radio papakiparapolitica.gr το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ, Δημήτρης Κύρκος, ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα ηχογραφημένους με τα, τώρα live με τα ηχογραφημένους, θα έχει ένα ενδιαφέρον και το ανάποδο. Στο YouTube Ελληνοφρένια επίσης στο official μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Πάμε να ακούσουμε τώρα όλοι μαζί live το λαό. Κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Θέλεις να δεις πώς η ελληνοφρένεια και η βλακεία συνδυάζεται σήμερα. Άκουμε. Πάω λοιπόν στο ΕΦΚΑ και τους λέω: είναι η πεθερά μου η οποία έχει Αλτσχάιμερ και άνοια και θα θέλαμε να μας κάνετε ηλεκτρονική αίτηση για να περάσει από ΚΕΠΑ. Και τι μου λέει η γραφειοκρατία το 2023. Θέλουμε πρώτον, ποιος θα τα κάνει τα χαρτιά, μπορεί να έρθει εδώ. Λέω: ρωτάτε εμένα, λέω: η γυναίκα είναι κατάκητη. Λέει: θέλουμε εξειδότηση από την κατάκητη και μετά να φτιάξουμε τα χαρτιά. Αυτές οι δικαιολογίες ότι είναι κατάκητη και τα λοιπά δεν κατάλαβα, είναι λίγο ρατσιστικό για το σύστημα. Να κάνει από το e-gov. Και του λέω, έπαιρνε για άνομα του Θεού. Είναι δυνατόν μια γυναίκα που έχει Αλτσχάιμερ να υπογράψει εξουσιοδότηση. Άμα ήταν έτσι, πες, θα είχε υπογράψει και διαθήκη. Θα την είχαμε φτιάξει εμείς. Για δεν τα ζω. 2023. Γαμώ τις γραφειοκρατίες. Γαμώ το μουχαπέτι τους. Προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν υπάρχουν πληστηριασμοί. Όπως δεν υπάρχουν ΕΜΑΤ που βαράνε τις συνταξιούχους. Έχει σημασία πώς έχουμε στο μυαλό μας την ευνομούμενη κοινωνία. Επίσης, δεν σου είπε σε μια σοσιαλιστική κοινωνία, σε μια αριστερή κοινωνία, σε μια κομμουνιστική κοινωνία, ας πούμε. Νομίζω ότι η σοσιαλιστική και η κομμουνιστική ευνομούμενη δεν χρειάζεται να το συμπληρώσει. Α, δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάζεται να το συμπληρώσει. Παιδί μου, σου λέει όμως υπάρχουν νόμοι, τους έχουν φτιάξει οι αστεί. Τι να κάνουμε τώρα, θα τους ακολουθήσουμε. Θα λεγόμαστε σοσιαλιστές στα χαρτιά, αλλά εντάξει τώρα. Ήσουν κυβέρνηση, γιατί δεν τους άλλαξες. Γιατί σου είπε, δεν κυβερνούσα μόνος μου, να άρπατη. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 15-18 ήταν μια κυβέρνηση που κυβερνούσε, συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Και για τον άλλον τον εκποιητή, γιατί έχουμε δύο εκποιητές, έναν από εδώ και έναν από εκεί. Όχι ποιητές, εκποιητές. Δεν είναι το κλίμα των ημερών, είναι το κλάμα των ημερών. Να αλλάξω λίγο το κλίμα εξ αρχής με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων και εκπροσωπώντας και το ράδιο Καψούρα της Πτολεμαϊδας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καψούρης είστε εσείς. Επιτέλους, μια ερώτηση που ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία που είναι το πρώτο θέμα, είναι η Τουρκία, είναι και οι πληστηριασμοί που μας αφορούν άμεσα. Οι πληστηριασμοί. Αυτά τα στημένα, γιατί δεν είναι στημένο αυτό με την καψούρα. Και άκουσα αυτόν τώρα προηγουμένως που σου είπε εδώ, μου δίνεις 50 ευρώ, θα φέρω όλη τη γειτονιά. Ένας βγήκε. Ξέρω εγώ ρε παιδιά, τι να πω τώρα, δεν βγάζω άκρη ρε φίλε Αποστόλη. Δεν υπάρχει σωτηρία. Έλα, στο λαό μου, καλημέρα. Yeah. Να σου πω μια ερώτηση. Ποια είναι τα κριτήρια σου, ας πούμε, όταν αγοράζεις παπούτσια, ρούχα, αυτοκίνητο, μηχανή? Να τα έχω δει στο ίντερνετ. Α, άμα τα έχω δει στο Instagram και τα έχει κι άλλος, τότε ναι. Ωραίος. Λοιπόν, ποια είναι τα κριτήρια σου όταν ψηφίζεις αυτόν που θα χειριστεί τις τύχες τις δικές σου και των παιδιών σου? Να ψηφίζω, ας πούμε, αυτόν που με δυναστεύει περισσότερο. Που σε δυναστεύει. Αυτόν που σε βολεύει, μήπως είναι το κριτήριό σου? Μαζί πάει αυτό. Και αυτή την πλάκα που έκανε με αυτόν, ένα πενιντάρικο, ξέρω εγώ, για να ψηφίσω. Οι τιμές έχουν πέσει τραγικά. Παλιά τα έλεγε ο άλλος εκεί πέρα. Που ήταν στην Κόρινθο. Είχαμε πάει στην Ιλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Είχαν καθέλει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλες αυτές που είχαν κυριολεκτικά. Γυρίσαμε το παιχνίδι εκεί που πέφτανε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι. Τα έλεγε, κυκλοφορούσαν με τις βαλίτσες παλιά, τώρα με ένα πενιντάρικο και έξω την πόρτα. Βέβαια, αφού έχουν πέσει τα κόστη όλα. Σε φτύλα, παιδί. Λοιπόν. Έλα, πώς το λέω, Δανοκουνού εδώ. Έλα, Δανοκουνού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την υπομονή του που προσπαθεί να αλλάξει τα γύρια. Είναι δυνατόν αυτά τα γύρια να καταλάβουν τι είπα να πει πρώτη κατοικία, τι είπα να πει μόχθο, τι είπα να πει δουλειά που κάθονται και είναι προσκυνημένοι και επιμένουν ακόμα. Επιμένουν ότι τα έχουν κάνει όλα. Πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδιά που επιμένουν να έρθουν με φόρα. Έλα, με φόρα! Να φάνε μια φασολάδα πρώτα όμως, έτσι. Έχουν έτσι σχέτη, σε παρακαλώ. Α, και κάτι άλλο. Στην Τουρκία τελικά υπάρχουν παιδιά. Στη Συρία πρέπει να είναι μπακαρδάκια, ε. Στη Συρία δεν είναι παιδιά τώρα. Αυτά είναι προσφυγάκια, σε παρακαλώ. Το ίδιο είναι. Αυτά είναι παιδιά που θέλουν να μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό. Χέσε μας. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Οι Έλληνες ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες δεν χειραγωγούνται. Αλήθεια, πατριώτη. Ξέρουν πολύ καλά ποιον ψηφίζουν και γιατί τον ψηφίζουν. Αυτό φαίνεται. Αυτό το τελευταίο, ότι ξέρουν πολύ καλά ποιον ψηφίζουν και γιατί τον ψηφίζουν, φαίνεται τις τελευταίες δεκαετίες, από το 1974 και μετά. Αν κάτι φαίνεται από ψηλά, όπως εδώ το συνικό τείχος, στην Ελλάδα, αν κοιτάξει κανείς, θα δει αυτό το πράγμα. Ότι ξέρουν τι ψηφίζουν, πώς και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι ελεύθεροι, πατριώτοι και όλα τα υπόλοιπα. Ένα μικρό παράδειγμα αυτού. Η βουλευτής κυρία Δαμοπούλου είχε εκλεγεί με το Μέρα 25 στην τελευταία Βουλή. Πριν κανένα δίμηνο ανεξαρτητοποιήθηκε, έφυγε από το Μέρα 25 στην αρχή, ανεξάρτητη, μετά εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έφυγε και από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ανεξάρτητη. Δεν ξέρουμε πού θα πάει. Αν θα πάει πάλι στο Μέρα 25, θα ήταν πολύ ωραίο. Ή αν θα πάει κάπου αλλού, ή θα μείνει ανεξάρτητη. Πάντως φεύγει. Πάει στα κόμματα και φεύγει. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Έχει και ένα ενδιαφέρον. Παρακολουθούμε τα πηγενέλα όλων αυτών. Τώρα θα σας ζητήσουμε να κρατήσετε λίγο το στομάχι γιατί θα ακούσουμε Τζίμερο. Θα είναι ο Τζίμερο από την εκπομπή του. Γενικώς δεν τον παρακολουθούμε, δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά έπιασε στο στόμα του τη Χρυσή Αυγή, τον Κασιδιάρη και το Φίσα, τον Παύλο. Έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε. Τρία ηχητικά είναι, θα κάνετε λίγο υπομονή. Μιλάει για τον Κασιδιάρη. Εγώ αισθάνομαι ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει αυτές τις αφελείς, τις πρεδαριώδεις απόψεις, είναι στη φυλακή. Δηλαδή, εγώ με σπίτι μου κοιμάμαι. Αλλά ο άλλος είναι στη φυλακή και είναι στη φυλακή έχοντας μια γνήσια, ας πούμε, αγωνία για την Ελλάδα. Απλώς δεν του κόβει το μυαλό να πάει στο παραπέρα του, τι χρειάζεται. Αλλά ότι έχει μια γνήσια αγωνία για τη χώρα, αυτό θα το αναγνωρίσω. Και είναι στη φυλακή και είναι καταδικασμένος 13 χρόνια για μια κατασκευασμένη κατηγορία, η οποία σίγουρα θα καταπέσει σε ένα σοβαρό δικαστήριο που δεν θα το ελέγχει το μητσοτακικό σύστημα. Το λέω να το πούμε ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτό εμένα με στεναχωρεί ως άνθρωπο και με προσβάλλει ως πολίτη αυτής της χώρας. Δεν μπορώ να είναι στη φυλακή κάποιος επειδή ουσιαστικά έχει κάποιες ιδέες. Γιατί ο Κασιδιάρης είναι για τις ιδέες του στη φυλακή. Ιδεολόγος. Ο Κασιδιάρης ιδεολόγος. Είναι κατασκευασμένη κατηγορία σύμφωνα με τον Θάνο Τζίμερο και έχει γνήσια αγωνία για την χώρα. Αυτά τα έλεγε και στη διαδικτυακή του εκπομπή. Προφανώς πρέπει να πάρει ψήφους από το συγκεκριμένο χώρο, γιατί ως γνήσια νεοφιλελεύθερος τους φασίστες απευθύνεσαι, από εκεί θα τσιμπήσεις, αυτοί θα σε εκτιμήσουν, αν σε εκτιμήσουν ακόμη και αυτοί. Γιατί ο Κασιδιάρης είναι για τις ιδέες του στη φυλακή. Δεν είναι επειδή μαχαίρωσε ο Ρουπακιά στο Φίσα. Στο φινάλε ο Φίσας δεν ήταν τίποτα. Ήταν ένας τραγουδιστής της πλάκας, ένας ράπερ της πλάκας, με τραγούδια. Πέρα από το ότι ήταν κηρύγματα μίσους μηδαμινής αξίας, ακόμα και στον χώρο του ραπ, που δεν τον ήξερε κανένας. Ο Φίσας έγινε γνωστός επειδή τον μαχαίρωσαν. Δεν ήταν δηλαδή ένα πολιτικό στέλεχος, δεν είχε έναν συμβολισμό, ας πούμε, αυτή η δολοφονία, να πεις ότι έδωσε εντολή η ηγεσία, σκοτώστε τον αυτόν, γιατί είναι ο Ιων Δραγούμης, λέω τώρα, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ήταν σε έναν καυγά, ας πούμε, δύο τραμπούκι τζατζαριστήκαν και ο ένας μαχαίρωσε τον άλλον. Αυτό έγινε. Όπως όλοι ξέρουμε, αυτό ακριβώς έγινε γιατί ο Ρουπακιάς ήταν αιματωμένος. Είχε τρεπηθεί από το μαχαίρι που του είχε καρφώσει πάνω του ο Φίσας. Αυτά λέει, απευθύνεται σε κοινό. Όλο είναι από την αρχή ως το τέλος. Πού να το πάρεις, πού να το τελειώσεις, πού να το αρχίσεις. Αλλά χρησιμοποιεί και λέει και πράγματα που δεν αποδεικνύονται και δεν ισχύουν. Αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι λειτουργήσε με εντολές άνωθεν όλο αυτό. Το σύστημα των δολοφόνων για να πάει να δολοφονήσει, ναι, έναν ράπερ της Νίκαιας. Λειτουργήσε από πάνω έως κάτω με τηλεφωνήματα, με οδηγίες, με το τάγμα εφόδου που οργανώθηκε, πήγε, έκανε αυτό που ξέρει να κάνει το τάγμα εφόδου και για το οποίο προετοιμάζεται καιρό με ασκήσεις, με εκπαιδεύσεις στρατοκρατικού χαρακτήρα και Καυγάς δεν υπήρξε των δύο και κυρίως δεν μαχαίρωσε ο ένας τον άλλον. Λέει και πράγματα, απευθύνεται σε ένα κοινό που τους θεωρεί εντελώς ηλίθιους. Λίγο να έχει ασχοληθεί κανείς, ξέρει ότι ένας έφαγε τη μαχαιριά στην καρδιά από δολοφόνο, από το Ρουπακιά που ήταν δολοφόνος, απεδείχθηκε από το δικαστήριο. Επομένως, σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς να δεχτείς ότι αυτό συνέβη μετά από εντολή της κεντρικής ηγεσίας πάτε σκοτώστε τον. Γι' αυτό είναι στη φυλακή ο Κασιδιάρης. Και θα πρέπει όλοι να αισθάνεστε ότι όταν κάποιος είναι στη φυλακή άδικα, αυτό είναι απειλή για όλους. Άδικα λοιπόν, λευτεριά στον Κασιδιάρη, σύμφωνα πάντα με τον Τζίμερο, για να τσιμπήσει κάποιες ψήφους. Τα λέει όλα αυτά. Θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Διαλέγει, επιλέγει να πει όλα αυτά. Βεβαίως γνωστή η παρουσία του, γνωστός ο ρόλος του, η πολιτική του, έτσι όπως τον έχουμε γνωρίσει γενικότερα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού. Κούνο μαλαρά μου! Έλα! Ψυχή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Από την Καλαμάτα σε έχω παρμένο. Αγάπη μου! Αγάπη μου! Σ' αγαπώ! Έλα, μπράβο! Τι τσίρι θα μου βγάλεις, μου τρύπεις τα αυτιά, ρε! Τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα! Α, συγγνώμη. Βγάζει πολύ ωραία φυσικά, αλλά με κάτι κοτσάνια να! Να, όρσε. Να, θα μου τρας. Ένα, δύο, τρία! Έλα, Αποστολή. Έλα. Το Μαρκόνι ακούω και τη Λούκα τώρα. Ναι. Να μην τους κόβεις, να τους αφήνεις να μιλάνε. Πόσο να αντέξουμε. Να αντέξουμε, ξέρεις τι γίνεται. Ας ακούμε και λιγάκι. Εδώ αντέχουμε το Μητσοτάκι. Σωστή. Αντέχουμε όλους αυτούς τους δολοφόνους του ελληνικού λαού. Ας πει και κάποιος κάτι που μέσα στη φαντασία του μπορεί και κάτι να είναι πραγματικό. Όχι εξωπραγματικό, μπορεί να είναι και πραγματικό. Θα ακούσουμε τώρα τη μαστούρα καθενός. Πόση ώρα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω. Κάτι που ξεχάσαμε, 8 του Φλεβάρι, και κάθε 8 Φλεβάρι είναι η μαύρη επέτειος που είχαν του φεκίσει εδώ στην Καλαμάτα τους κομμουνιστάς και τους επαναστάτες. Αυτό το ξεχνάμε, δεν το λέμε κάθε χρόνο. Έχει γίνει εκεί ένα μνημείο, το έχει κρύψει ο Δήμος πίσω από 4-5 άλλα μνημεία, για να μην φαίνεται καθόλου. Δεν γίνεται ποτέ καμία μνήμα εκεί. Πάνε 5 νοματέοι και καταθέτουν. Γεια σα, Αποστόλη. Γεια, μπουκωμένο είσαι. Τι έκανα, ρε μαλάκα, 45 λεπτά παίρνω. Πόσα? 45 λεπτά. Φτύστο, ρε παιδί μου. Τόσο μισό, πάμε πάλι. Γεια σα, Αποστόλη, είμαι ένα φανατικό ακροατή σου. Γεια σου, φίλε. Νιώθω ότι ήσουν μπουκωμένο πριν. Ισχύει? Ναι. Σε μπούκωσε η κυβέρνηση. Έτρωγα, ρε μαλάκα, σου λέω 45 λεπτά έπαιρνα. Α, νόμιζα. Και πόση ώρα τρώσε, παιδί μου, τρώσε 45 λεπτά. 45 λεπτά έπαιρνα τηλέφωνο. Τι ήθελε, τι με ήθελε. Για το quiz πήρα, για το quiz πήρα, για το quiz. Δεν έχω βάλει quiz, σήμερα δεν έχω quiz. Μα κανένα. Αποστόλη, έλα. Ο Δήμος είναι δικός μας. Το θέατρο υπάρχει. Μαζεύτε και το Θήμιο μαζί και κατεβείτε μία στην Πάτρα να δούμε και να ακούσουμε και να δούμε κάτι κι εμείς. Σωστό κι αυτό. Σωστό δεν είναι. Πρέπει. Μια ώρα ο Θήμιος και μετά δώστα όλα κι εσύ. Θα πρέπει να μας καλέσουν κιόλας. Θα πω του Πελετίδη να σε καλέσει. Τι θες, επίσημη πρόσκληση από το Δήμο. Τι αντέτσι θα πω, ήρθα μόνος μου να παίξω. Όχι, ρε Λεβέντη, θα το τακτοποιήσω και να σε πάρω ένα τηλέφωνο. Με μεγάλη χαρά, βεβαίως. Συμφωνείς έτσι. Αμέ. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις με την πρώτη μεγάλη επιτυχία. Είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός. Θα πάω να πάρω λαχείο. Τι να κάνω. Και θα σου πάει καλά αυτό, να το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, ρε φίλε, αυτοί οι πυροσβέστες τι κλάση μου φάγανε. Μιλάμε, σώματα ασφαλείας, πάρτε όλοι οι πυροσβέστες. Πάνω ξύλο θα αρπάξουν αυτοί στο τέλος. Από τα μάτια, από τους συναδέλφους τους. Εδώ, παιδί μου, δεν τους έχει μόνιμο μισθό. Τους έχει εποχικούς ακόμα, θα τους δώσει και εξτραδάκι. Τι εξτραδάκι. Καταρχάς, εξτραδάκι που κάνουν τη μαλακία και σώζουν τα δάση. Ρωτάς το Μητσοτάκι και τα συμφέροντα που υπηρετεί, αν θέλουν να σωθούν τα δάση. Που γαμάνε όλο το πλάνο της ανεμογεννήτριας. Έλα σε παρακαλώ με τα τσόλια. Και αυτό θα πάνε να διαμαρτυρηθούν, θα φάει τις μάπες τους από τους συναδέλφους των ΜΑΤ. Και ορθώς. Αλλά η πλάκα ξέρεις ποια είναι, ρε φίλε. Και. Ότι κάποιοι από αυτούς τους πυροσβέστες θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το τραγικό. Ας πρόσεχαν. Ναι. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Έχεις γίνει και δίσπιαστος τώρα τελευταία, ρε φιλαράκι. Δίσπιαστος, δίσπιαστος, ναι. Τηλέφωνο, δεν γάμιασα και εσύ και ο γρίλος σου. Τι έγινε. Καλά. Πολύ απογοήρευση, ρε φιλέ. Μα γιατί. Με τον κόσμο και του λέει ρε μαλάκες, ψηφίζετε μια ζωή Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, να πούμε. Και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν ψηφίζετε, κουκούε. Ψηφίσατε Λεβέντη, ρε μαλάκες, για πλάκα. Ψηφίσατε Χρυσή Αυγή από θυμό. Βάλτε το γαμιασμένο το χέρι στο κουκούε. Δεν θέλει να κυβερνήσει και μου έχουν σπάσει τα νεύρα, ρε φιλέ. Απογοήτευση δηλαδή. Λέω να τα παρατήσω, να παραγαμιθεί. Γίνεις αγρότης. Όχι ρε, τίποτα, να κοιτάω την πάρτι μου, δεν πάω να γαμιθεί. Α, κύριε Παντελής, ωραίο στα κεράματα. Δεν το έχω, ε. Όχι. Όχι ρε φίλε, ναι, γαμώ το κερατό, εκεί επιπολή. Το κεφάλι σου δείχνω κάποια στιγμή θα σπάσει ρε, πίστε κάτι από τα δύο, δεν γαμιέται. Μου λείπει η δασκαλίτσα ρε φίλε, τι της έκανες, πες μου ρε. Δεν ξέρω τι της έκανα και εγώ το ψάχνω, τι να σου πω. Τουλάχιστον να πάρει να πει ένα γεια, ότι είμαι ζωντανή ρε παιδί μου και μπαμπό, μπαμπό, μας λείπεις, τι έγινε. Φυλάκια στα κολομέρια, φίλε. Θα βάλω και εσύ τα θέματα σου. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Τα προβλήματα είναι εδώ και επιμένουν. Όμως εδώ είναι και η κυβέρνηση. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Είναι εδώ με σχέδιο, είναι εδώ με επαγγελματισμό, με γνώση, με υπευθυνότητα, κυρίως με συνέστηση. Πάρτο να μη στα χρωστάω. Εκτός αν εννοεί άλλη κυβέρνηση. Γιατί η συγκεκριμένη ούτε σχέδιο έχει, ούτε συνέστηση, ούτε γνώση και επιστημονικό τρόπο, τίποτα. Ότι είναι εδώ και αυτή η κυβέρνηση. Αλλά τα χαρακτηριστικά που αποδίδει σε κάποια κυβέρνηση ανήκουν σε άλλη κυβέρνηση, δεν είναι τη συγκεκριμένη. Είμαστε κι εμείς εδώ. Μπορούμε να καταλάβουμε. Εκτός αν το εδώ το έγραφε με αλφαγιώτα. Οπότε αλλάζει όλο το σκεπτικό και ακυρώνονται όλα αυτά που έχουμε πει. Το Πασόκ με ποιον θα πάει στις εκλογές. Γιατί όλοι θεωρούν ότι θα είναι τρίτο κόμμα και δημοσκοπήσεις. Άρα περιμένουμε να βγει ο πρώτος και να πάει. Ο Ανδρουλάκης λέει όχι, θα είμαστε εμείς πρώτοι. Κορυφαίος του χορού. Είπε ότι δεν θα πάει με κανέναν, δεν θα συνεργαστεί, δεν θέλει τον έναν, δεν θέλει τον άλλον, θα βάλει τους όρους του ή θα είναι ο ίδιος πρώτος. Οκ, okay, τα λέει όλα αυτά. Πολύ ωραία, ανεδαφικά. Δεν τον πιστεύει ούτε ο ίδιος, ούτε κανείς που τον ακούει. Αν και όλοι οι Πασόκοι είναι φτιαγμένοι για να πάρουν καρέκλες. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το κόμμα, δεν υπάρχει άλλο λόγο. Παρ' όλα αυτά βγαίνει η κυρία Μιλένα Αποστολάκη σήμερα το πρωί και μας διαφώτισε. Ο δεύτερος στόχος αυτού του προγράμματος θα είναι η επιστροφή της προστασίας της πρώτης κατοικίας, έτσι όπως το ΠΑΣΟΚ το 2010 την επικύρωσε. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης, αν είναι πρώτος, ή ο κύριος Τσίπρας, αν είναι εκείνος πρώτος. Όχι, θα σας είπα ότι για την οικονομία του τηλεοπτικού χρόνου. Αυτές, σας είπα, με τον αρχηγό του κόμματος που θα έχει πάρει την πρώτη εντολή. Θα είναι το πρώτο κόμμα. Τώρα θα είμαστε με τον πρώτο. Ενώ με τον, σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη δεν θα ήμασταν με κανέναν, θα ήμασταν εμείς οι πρώτοι. Τώρα θα πάμε με τον πρώτο, όποιος και να είναι αυτός. Όποιος και να είναι, δεν έχουν κανένα θέμα. Θα συνεργαστούν είτε με την αριστερά είτε με τη δεξιά. Πασόκ. Το Πασόκ. Το γεια σου, Πασόκ μεγάλη που ακούμε κατά καιρούς. Έτσι αισιόδοξα ότι δεν θα υπάρχει αδιέξοδο στη δημοκρατία. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Τέλος για μας, γιατί αρχίζει ο λαός με τις παραγγελίες και αφιερώσεις του. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Να πιάσεις και να βάλεις αυτά που λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν τους δανειολήπτες με διάφορα πράγματα που λένε και να βάλεις αυτούς που λένε να πουλήσουν τα σπίτια. Πώς το λένε αυτόν τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, τον Βαρβιτσιώτη. Τον Βαρβιτσιώτη, μπράβο. Αυτός, ο Γεωργιάδης, να βάλεις το Λεβέρδο που έλεγε και δεν πεθαίνουν κιόλας. Να βάλεις και το γέρο το Μητσοτάκη που έλεγε έχουμε μεγαλώσει, λέει, και δεν πεθαίνουμε. Οπότε, άμα θα πεθάνει ο ελληνικός λαός, τα σπίτια θα μπορούν να τα πάρουν. Και κάτι άλλο, πρόβατα ξυπνάτε. 850.000 σπίτια είναι με 4 άτομα. Η οικογένεια είναι 3 εκατομμύρια. Βγείτε οι μισοί στο δρόμο να δείτε πώς πέσανε οι νόμοι και οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπονόμοι που λειτουργούν όλοι αυτοί. Κανείς Έλληνας δεν θα δει το σπίτι του να κινδυνεύει. Μπράβο αγόρι μου! Μπράβο λεφέτη μου! Και δεσμεύομαι ότι η πρώτη νομοθετική πράξη της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Μπράβο παιδί μου! Μπράβο ήρωα! Μπράβο Καραϊσκάκη! Πληστηριασμοί οι οποίοι γίνονται και γίνονται. Πούλα μου θα τη κρέα! Σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Δεν φταίει εσύ, παλιόπαιδο! Φταίμε εμείς που σε βάζουμε στην ομάδα! Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει. Σε καμία προηγμένη οικονομία ούτε και πρέπει να υπάρχει. Και στο θέμα των ακινήτων, και αν δεν έχει να πουλήσει. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν με δυστυχώς νωρίς. Ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν είμαι άνθρωπε, μην παντελεί. Έχει κατάστημα κάπου στη γη. Πουλά σε πόρεμα, βγάζει λεφτά. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Δεν είμαι άνθρωπε, μην παντελεί. Έχει και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέλα, έπιπλα, πλάσμα, TV. Κέντρο στροφή, πνευματική. Ναι. Εμακούς. Σ' ακούω, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, μπορείς να φτιάξεις ένα δεύτερο ηχητικό ρο, αυτό που κάνατε και χθες, με τον Άδωνη και το Ρέμο, αλλά να του τραγουδάει Τέρμα Πιάτα Δανεικά. Νομίζω ταιριάζει καλύτερα. Μήπως Τέρμα Πιάτα διευκρίνει τα ποσά, λέω. Θα ήταν καλύτερο. 300.000 ευρώ αδιευκρίνεις τα ποσά. Αν θες να ζήσεις, ζήσε με αληθινά. Γεια σας, ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας. Να με αγαπήσεις, νο, τι έχεις πια. Άντε ρε μαλάκα. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Καμίσου. Μόνο η καρδιά. Από εδώ και στο εξής, όποτε βάζεις την Μπόπη που λέει ότι είναι τα ίδια τα κόμματα, να κοτσάρεις και εθνικό στάρ εκεί που είχε εκείνο το ξεμάτασμα με το Μίστερ Μπούτια και φώναζε. Υπάρχει σύγκριση! Υπάρχει σύγκριση! Και το γύρισε κατευθείαν σε αυτό που στη συνέχεια είπε και ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη. Ότι δεν θα είναι σύγκρουση, θα είναι σύγκριση. Θα έχεις και εγώ τη συγκρίση λίγο, άμα κάνεις συγκρίση με μένα και αυτόν, ναι. Όχι, δεν το δέχομαι. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Είναι δυνατόν εγώ με σένα. Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Εσύ μιλάς, εσύ ειδικά μιλάς. Κυρίως σε τέτοια θέματα σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Κλείστο, κλείστο. Τώρα που υποπάρα είναι στα πάνω της, πρέπει να βάλεις οπωσδήποτε το τηλεφώνημα με τα απειλητικά γράμματα στην Πόπη Σαπανίδου. Ποιο τηλεφώνημα? Οπ, δεν θα διάβαστο. Τι είναι αυτό, δικό μου? Ρε μαλάκα, παλιό, Sky. Δεν το θυμάμαι, τι ήταν αυτό? Εσύ ποιος είσαι, είμαι η Ριάννα. Και εγώ είμαι η Μπιγιονσέ. Α, δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι? Deep, όχι. Θα το ψάξω. Ρε μαλάκα, Αποστόλη. Ρε μαλάκα, Αποστόλη. Θα διάβασε ποιο αυτό. Ωραία, δεν με συγχαστερώ. Ο Γιώργος είμαι. Φιλιά. Άμα το βρει αυτό με την Πόπη, στείλ το. Γεια σας. Γεια σας. Το Skype πήρα. Ναι. Θέλω να στείλω κάποια γράμματα για την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Σπανολιά. Εσείς είστε που στέλνετε τα απειλητικά γράμματα στην κυρία Τσαπανίδου, ε? Ποιητικά, τι λέτε? Είστε αυτοί που την παρακολουθεί κάθε μέρα όταν φεύγει? Εσείς την παρακολουθούν κιόλας. Ναι, αυτός που τη στέλνει τα γράμματα, τα απειλητικά. Κύριε. Που κόβει από κόμματα από τις εφημερίδες και γράφει έτσι τις λέξεις. Τα ξέρουμε εμείς αυτά. Εγώ δεν τη Whitney Houston. Α, πλάκα έχετε εσείς εκεί πέρα, μάλιστα. Πλάκα έχουμε, αν δεις τον bodyguard θα σου πέσουν τα δόντια. Αυτά τραβάει η κυρία Τσαπανίδου. Έλα Χριστέ και Παναγία. Ναι. Τι τραβάει γυναίκα. Και κάθεται και χορεύει και μόνη στο I will always love you. Α, μάλιστα. Ο κύριος Σπανολιάς ποιος είναι πάλι? Αυτός που κάνει τον Kevin Costner. Ο bodyguard. Λοιπόν, σημειώνεται. Ναι. Εθνάρχου Μακαρίου και Φαλιρέως 2. Το έχω αυτό, εντάξει. Νέο Φάληρο 185-47. Ωραία. Σημειώστε. Houston. Ναι. Whitney. Τι μιλάτε, τι είναι αυτό? And I will always love you. Πώς σας λένε, θα έρθω να σας κλαδίσω. Δεν είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Εγώ είμαι η Ριάννα. Α, εντάξει, εγώ είμαι η Beyoncé. Μπουτάρες. Εν είμαι άνθρωπε, κύριε Παρτελή. Τελικά πεθαίνουμε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί. Μαύρη λευκή και κίτρινη. Και να ξαναβάλει το ανέκδοτο του Καραντζαφέρη με το νούμερο και τον Άδωνη να λέει για το Μητσοτάκη αυτά που λέει σήμερα και αυτά που έλεγε, αυτά που λέει τώρα που γλύφει και τα δύο. Άδωνης για Κυριάκο στο Λαός. Και επειδή ζούμε στην εποχή του λαϊκισμού, χθες ας πούμε πήρε τη μορφή ενός βαθύπλουτου γόνου του πολιτικού μας συστήματος. Βεβαίως, εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, μπορείς να έχεις πολλές φιλοσοφικές ανησυχίες. Προφανώς ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους, άρα δεν έχει καμία ανάγκη για οτιδήποτε όσον αφορά τη λύση των πραγματικών προβλημάτων της ζωής. Όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη. Άδωνης για Κυριάκο στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ και πρέπει να το πω γιατί άξιζε να ακουστεί πριν κατέλθω του βήματος ότι τίποτα από όλα αυτά που είπαμε δεν θα είχε συμβεί σήμερα χωρίς τη δική σας καθημερινή καθοδήγηση και εμπλοκή και γι' αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια. Ένας, τώρα που πες νούμερο, μου είπε ένα ανέκδοτο. Φτερνίζεται κάποιος, αμψού λέει. Τι λέει άλλες γκίτσες. Πες με ένα νούμερο, Άδωνης. Έτσι με άνθρωπε, κύριε Παντελή. Σκέφτωσες, σάπτυσες στο μαγαζί. Την νιώθει, ξόδεψες και την ορμή. Για την δραχμή, για το πετσί. Θέλω και μια παραγγελιά, γιατί είμαι γάργα ερωτευμένος με τη γυναίκα μου εδώ στη Δανία. Όπα. Είναι 7 χρόνια τώρα και ένα παιδί και τέτοια. Θέλω να μου βάλεις από Παπα-Κωνσταντίνο την Παρασκευή, το παρακαλώ αν μπορείς. Το αντέχω ακόμα μάτια μου, αφιερωμένο και σε αυτή και στον ερωτά μας και στην κατάσταση που βιώνουμε και δεν αλλάζουν μυαλά. Αυτή η μαλάκα και εκεί κάτω στη χώρα μας. Αντέχω ακόμα μάτια μου, αντέχω. Μόνο για σένα μάτια μου, μόνο για σένα αντέχω. Ήθελα να πω ότι δεν συνδυάσατε το ζουράρι με την Πόπη. Εκεί που τα λέει η Πόπη ωραία και τα λέει τόσο ερεθιστικά, την ατάκα του ζουράρι. Ποιο, το καβλά. Βάλτε το την Παρασκευή. Δεν το νιώσαμε γι' αυτό. Εγώ το ένιωσα, γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή, άμα το νιώσει, επίσης, θέλω να πω στους ανατινηφίλιο Παπακοστέους χαιρετίσματα, την Κύπρο στους δυο μου κολλητούς, τον Δημήτρη και τον Ανδρέα χαιρετίσματα, και σε εσάς, παιδιά, καλή δύναμη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Καύλα! Έλα με φόρα! Και τώρα κλάστε μου τον Μπούτζον. Ξέρεις πως δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή. Να γίνει το όνειρο με τα ψωμί. Να πας κι εσύ κυρ Παντελή. Δίπλα σου το όνειρο η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος ενός. Και επειδή ξανάρθει η τηλεκπαίδευση στα πράγματα, έχω να σου κάνω μια παραγγελία για την επόμενη Παρασκευή. Κάνε. Λοιπόν, θα πάρεις αυτό το τραγούδι του Άσημου που λέει παράτατα και θα χώσεις μέσα ενδιάμεσα παράτατη τηλεκπαίδευση. Αυτό πάει για τους συναδέλφους. Παράτατη πανεπιστημιακή αστυνομία, την αξιολόγηση, όλα αυτά που μας φέρνουν. Εφαρμόζεις εσύ κατάλληλα, συγνωρίζεις να το κάνεις καλά. Την τηλεκπαίδευση. Αφεντικό του εαυτού σου πάλι παράτα. Τα μέλη της ομάδας προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και να μπει θεατρά να έρθει στην παραλία να κάνουμε ρωτά παράτα τη αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος παράτα τη δυσκρόφα και κοίτα πως εσύ. Έλα ρε Αποστόλα ρε. Έλα. Δύο αφιερώσεις θέλω για. Δύο. Ναι, ναι, η μία είναι πολύ μικρή. Θέλω για να απαντήσω σε αυτά που σου έλεγα και χθες για τη Σιριζέα. Τη μάνα του Χρυσαυγίτη, τη θυμάσαι, μία πολύ σωστή που έλεγε χτυπάτε ανθρώπους, στρατιωτάκι, έχει γίνει. Στα τηλέφωνα, στις συνομιλίες που βγήκαν μετά. Ναι. Μία καταπληκτική για να μάθει η αλήθεια ότι δεν φταίει πάντα γονιός για το τι κάνει το παιδί. Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο. Ακούς? Τελεσίγραφα και τελεσίδικα. Εκεί που σας κάνανε στρατιωτάκια. Τελεσίγραφο και τελεσίδικο. Ωραία. Εκεί που κλωτσάγατε τα κεφάλια των Πακιστανών. Τελεσίγραφα και τελεσίγραφα. Δεν θα μου στέλνεις εμένα και τελεσίδικα. Λοιπόν, ακούς. Εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείως στρατιώτες και καθάρματα. Εκεί να πας να τα πεις. Καλή συνέχεια, γεια. Όχι, θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Σου μιλάω. Καλή συνέχεια και καθάρματα. Σου μιλάω. Όλοι οι αλήτες, όλοι οι αλήτες, όλοι οι αλήτες μαζί με εσένα. Τις Κυριακές πρωί στην Εκκλησιά, σταυροκοπιέζεις την Παναγιά. Μακριά τα κόμματα, μη βρεις μπελά, πατρίς τη θεία και θα μελιά. Ο γιος σου μονάχα να είναι καλά, να αφήσεις σου το όνομα και το παρά. Κι εσύ τι έδωσες, κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες, κληρονομιά, που να εμπνέει νέα γενιά. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή παράσταση. Αλλά πρόσεχε να σου πω κάτι. Το τελευταίο αυτό του φινάλι με τον Παντελή. Αν μάθαιναν οι δασκάλοι, οι καθηγητές, τα παιδιά που διδάσκουν να ξέρουν αυτό το τραγούδι, ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός. Για την Παρασκευή αυτό το δεύτερο. Έτσινε άνθρωπε, κύρ Παντελή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ψάλτης. Έτρωμε άμπουλε, συμπασουλή. Ο οποίος ήταν επιφανής. Πρόμεσε στο όνειρο και την ψυχή. Δεν κάθεται και μια γυναίκα και να βιάζεται χωρίς να το θέλει. Τρελαθούμε τώρα. Δίπλα σου το όνειρο η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος ενός. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Δίπλα σου το όνειρο η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος ενός. Γεια σου, Απόστολε. Για χαρά. Στα δύσκολα και στις λύπες, αν καταφέρεις να χαμογελάσεις, γίνεσαι πιο δυνατός. Ήρθα και σε είδα και στα άκουσα στο Βόλο. Πέρασε καλά. Θέλω την Παρασκευή, αν γίνεται, να με κάνεις μια φιάλη στη Μανούλα που έφυγε. Το τραγούδι του Σιδηρόπουλου, το να μ' αγαπάς. Εντάξει, θα στο βάλω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, περάσαμε καλά. Χαρά στο κουράγιο σου που ήρθε την ημέρα τη κηδεία τη μάνα σου στην παράσταση. Ναι, μας βοήθησες πάρα πολύ να το ξέρεις. Καλό είναι αυτό. Εγώ είμαι από το Βελεστίνο, σε ένα χωριό δίπλα από το Βόλο. Όποτε μπορέσω να σε ψάξω, να σε ξαναδώ. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καιρός και δυνατός πάντα. Χάρηκα που σου γνώρισε, γεια. Σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους, τα λόγια τα θεατρικά μες στην οθόνη του μυαλού μου. Χάρτινα είδωλα νεκρά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς.